12:51, menys mal que ens tranquil·litzem un poquet, Constança, perquè avui anem una miqueta accelerats, i el primer de tot li hem de demanar disculpes al nostre convidat, en Xavier Villanueva, especialista en la divulgació de l'astronomia i responsable de l'entitat ISTAR. Hola, bon dia. Cap disculpa perquè m'ho estic passant molt bé. Tu estàs passant bé? T'ho demanant disculpes. Disculpes perquè fa bastanta estona que en Xavier és aquí als estudis, però entre la biodiversitat, anava a dir el nom del peix, altra vegada. No. Entre el peix i totes aquestes notícies. Però és que avui hi ha molta actualitat per comentar. Déu-n'hi-do. Però amb en Xavier, que és la segona vegada que ens visita el Balears Fa Ciència, volíem tornar a fer una altra exploració a l'espai, Xavier. O sigui que en aquesta hora, a les 12:52, per cert, 971-13-9900, per si qualcú vol demanar-li alguna cosa al nostre expert en astronomia, en Xavier Villanueva. Enric, s'ha de dir de qualsevol manera que la creació de vida artificial, se passa que sigui, també té relacions amb l'espai, no? Sí, o sigui, segur? Sí, espai i biodiversitat, no? Hombre, i tal. Sí, jo de fet sempre dic que hi ha la biodiversitat aquí a la Terra, i hi ha la biodiversitat que ha de venir, que és la que segurament tard o d'hora acabarem trobant a l'espai. És impossible. Xavier, són pols d'estrelles. Un altre optimista. Són pols d'estrelles? Sí. I això no és un títol de cap musical ni cap cosa? No és cap musical, no. Aquesta és una frase que va polaritzar precisament el Carl Sagan. Que estem escoltant Cosmos. Cosmos, sí, la música de sintonia. Per què són pols d'estrelles? Bé, perquè, a veure, nosaltres estem formats d'elements químics i aquests elements químics, si no es pregunta d'on venen, doncs, bueno, segurament doncs venen, la idea és que venen del Terra, però i el Terra forma part de la Terra i la Terra com es va formar. Tots els elements que formen part, no només de la Terra, dels planetes, del sistema solar, tots s'han format en un lloc que són els fons estel·lars de les grans estrelles. Estrelles hi ha de molts tipus, hi ha estrelles petites, estrelles mitjanes com el Sol i estrelles molt grosses. I en aquestes estrelles tan grosses, una de les coses que passa dins d'aquestes estrelles és que es formen elements químics. I just quan acaben en el moment de morir, acaben de formar els elements químics, diguem, la totalitat d'elements químics que coneixem. I són els que després donaran lloc a estrelles com el Sol i planetes com, per exemple, la Terra. És així de simple, és a dir, qualsevol element del nostre cos. Estrelles grans i petites i asteroides petits com el B612. Que comentava jo en el començament, a l'entradeta del petit príncep. Sí. Poden haver-hi asteroides tan petits com una casa? Tan petits, sí, tant. Hi ha asteroides de totes les mides possibles i per haver-hi. Les que vulguis. Sí. Mira, deia jo en el començament sobre el petit príncep, que estava rellegint aquests dies, que és un conte, a part de la seva poesia i de les coses que ens ensenya, principalment sobre l'amistat, és un llibre que, curiosament, és un conte que conté tots els temes dels quals estem xerrant avui. La biodiversitat. La vida fora. La vida de fora. Els asteroides. Els asteroides. L'altre dia comentàvem, vos en recordeu, del comentari d'en Dyson que deia que la vida o la colonització de l'espai podria el secret estar en els cometes, o sigui, venia a dir, o sigui, perquè a la seva distància eren petits mons habitables, a la millor possible. Entre cometes. Entre cometes, sí. Xavier, floten els astronautes a l'espai perquè no hi ha gravetat? Bé, aquesta és una d'aquests mites que se senten molt parlar, no? En qualsevol foro o qualsevol lloc. Sempre es diu que els astronautes floten a l'espai quan estan allà a l'estació espacial perquè no hi ha gravetat. I, bueno, això des d'aquí ja està bé, doncs, una miqueta parlar que realment no és així. Penseu en una cosa molt important. La Lluna gira al voltant de la Terra. Per què? Perquè la Terra l'atrau per la seva gravetat. I la Lluna està a uns 380.000 quilòmetres de distància de la Terra. Per tant, els astronautes, que normalment estan a una alçada com a molt de 400 quilòmetres, doncs evidentment també senten la tirada gravitatòria de la Terra. És a dir, que sí que senten la gravetat. El que passa amb els astronautes és alguna mica més complicat i a la vegada més senzill. El que fan els astronautes és caure. Estan caient constantment, en caiguda lliure. Igual que els senyors aquests que fan paracaidisme acrobàtic, que sembla que estiguin flotant a l'aire, el mateix passa amb els astronautes. El que passa és que els astronautes giren a la vegada al voltant de la Terra tan ràpid que la sensació que dona, bueno, la sensació que tenen és que estan flotant perquè no hi ha gravetat, però no és així. Y también queríamos... El señor Eduard Ponset. No estamos... Encantadísimo. Tenía que venir, evidentment. Estamos en el programa Redes, pero estamos en el... No, estem al Balears Faciència. Hace ciencia. Le quería preguntar desde el punto de vista más científico... El gra, Ponset, el gra, el gra. Los platillos voladores, los marcianos y otras bestias están imaginarias o realmente están allí, allí fuera, ¿no? Vostè en parla, també, en el seu llibre. Sí, por supuesto. Los ovnis, nos gustaría tener... Les referències... En el seu llibre, el viatge al poder de la ment. Se lo puedo dedicar, no, gràcies. Ara escoltem en el convidat. Bé, mireu, el tema dels platells voladors o dels ovnis, com moltes vegades es diu, jo crec que és un tema molt... Bueno, em sembla que és molt d'imaginació, no? Jo no sé si us he fixat moltes vegades, o la majoria de vegades, quan un observa o veu imatges d'aquests suposats platells voladors, jo no sé si us he fixat, però són sempre imatges molt borroses, molt poc clares. Sí, això dona que pensar. Home, justament. Doncs jo diria que sí, no? No són clares. No són clares. Diu, ja que venen els extraterrestres, doncs podrien venir allò clarament. I a mi, escolta'm, que estem aquí, que... Després del viatge que suposadament han tingut que fer, que segur que ha sigut molt llarg. Bé, en Hawking deia l'altre dia que si venen no vendran de bones. Bé, Hawking igual està una mica ja... Xavier, una mica gran, eh? Xavier, com és el cel que podem veure, el cel estel·lar que podem veure aquests dies? Bueno, ara el cel, la veritat és que està bastant espectacular, eh? Perquè, mira, tenim una constel·lació, que és la constel·lació típica de la primavera, que es diu el Lleó, que té una forma... perquè us feu una idea, és com si fos la silueta dels lleons aquests asseguts, els lleons de les Corts, exactament igual. És una mena de... Teniu que trobar una mena de signe d'interrogació al revés. Llavors, davant del lleó teniu el planeta Mart i darrere tenim Saturn i la Lluna, que està passat al quart creixent. I aquesta llum que veiem en el... no sé, cap allà, quan es fa fosc, a partir de les 7-8 del vespre, cap al nord... Això és el pap del teu poble. És un planeta... Una cosa que brilla molt. Molt, molt, molt. Es veu més bé cap a l'oest, i és el planeta Venus. Bé, no era el nord. El planeta Venus. És que a vegades perdo un poc el nord. Està a l'oest i és Venus. És Venus, sí. De fet, és el planeta més... Més fàcil de veure. Està molt brillant, eh? És que és molt brillant, sí. Està en una fase bastant força avançada i bé... Xavier Villanueva, especialista en divulgació de l'astronomia, t'haurem de tornar a convidar. Jo encantadíssim. Perquè se'ns ha fet un poc curt avui. Sí, sí, d'acord. I responsable de l'entitat Ister. Moltes gràcies. La deessa de... De les constel·lacions, entre altres coses. Sí, tenia molta feina aquesta deessa, perquè era de moltes coses. Gràcies, Xavier. A vosaltres. Doncs en mig minutet les notícies de la una i en tornar aquesta entrevista impossible que avui han retrasat un poc. Una entrevista impossible a un brau, el primer toro clonat de la història. Estoy esperando aquí hace mucho tiempo. Toro, si vol donar pas a les notícies, vostè mateix. Pues la noticia esa, dense prisa, que pa' chulo yo.